Sus candilos alumean, no se colgan a paredes. Sus candilos alumean, no se colgan a paredes. Yo amor que no es firme, no se fai más caso de él. Ay la la la la la la. Ay la la la. Ay la la la la la. Ahora que voy marchando, las pedriñas llorarán. Ahora que voy marchando, las pedriñas llorarán. Chora de pedras a noite que marcho por la mañana. Ay la la la la la la. Ay la la. Bueno, pois xa estamos na segunda hora adiantada, perto xa do último cuarto d'hora. Levamos adiante pois este programiña pois hoxe con certa tranquilidade, posto que non estamos demasiado ocupados con conexiones con Galicia. Hoxe non poderemos falar con Xulio Simón, que estaba desplazado. Tampouco podemos falar con Paco Rivas, que tamén me dixo que posiblemente non estaría fácil de poder conectar con él. Pero sí que o que conectamos, o que temos bastante ben, é o tema de música. Sabes que xa nos puxeron dúas pezas de música de primicia e agora tócanos unha peza de música que tamén nos mandan dende Folk Music ali. Folk Music. Esta é unha peza tamén interesante. Vamos a escoitala mentras decidimos falar despois un chisco de outras cousas que temos aquí interesantes. Unha peza para disfrutar dela. Vivir non podo, non podo vivir sin ela. Calonde que ira que vaya, crobeme unha sombra espesa. Crobeme unha espesa nube tal preñada de tormentas, tal desoída preñada, que a miña vida envenena. Levaime, levaime, airiño, como unha folliña seca, que seco tamén me puxo a tallentura que queima. Aí si non me levais pronto, aí nos da miña terra. Si non me levais aí, niños, quizás xa non me comeza. Levai, me levai, mai niños, levai ma donde me espera. Unha nai que por min chora, un pai que sin min non alenta. Irmán, por quen daría a sangre das miñas venas? Un amor, niño, que en alma a vida lle prometera. Si pronto non me levades, aí morrerei de tristeza. Soy unha terra extraña, donde extraño malumear, donde todo canto miro, todo me dice estranxeiro. Ai, meu cuchillo vermelho, non permitáis que aquí morra, hay niños de miña terra, ainda penso que de morto he ido a suspirar por ella. Ainda penso en los aires que dispoes que morto sea, pases por el campo santo donde enterrado me teña. Pases la calada noite, ruxindo entre a folla seca. Inta dispois de mortiño, hai riños da miña terra, e vos de berrar hai riños leva e maela. Pois ben, hai riños da nosa terra do noso Pucho. A sexta festa do viño de Negueira de Muñiz. Querías tú intentar comunicarse con alguén de por ali? Este ano celebran xa a sexta feira, non? Sí. Festa. Porque ali hai un adegueiro que está a traballar por ese viño, que me parece que o viño se chama Pachín. Anda. Sí. Como ese outro amigo que temos a degueiro na Ribeira Sacra. Cachín, o da Ribeira Sacra, Cachín, e ese Pachín. Ajá. Bueno, é pues... un viño que eu teño probado, que non está mal, de tipo Ribeira Sacra. Ajá. Pero que é da Ribeira do Río Navia. Que aí é onde se comeza, pois, a conca do Río Navia. Pues, que pues... están ali preto, ou en Coro, que ten ese mismo río, que é Negueira de Muñiz. Muy ben, bueno, pois fíxate, según o cartel de propaganda con respecto á festa do viño do 23 de abril de Negueira de Muñiz, dice que hoxe ás 12 abriron o mercado de produtos da zona, o pregón a cargo de Marcelino Castro, que é un enxeñeiro agrícola, funcionario da Consellería do Medio Rural. Despois a unha actuación do grupo folclórico Airiños do Neira, degustación gratuita de viño das adegas da zona. Sí, sí. Ás 12, o xantar, que se contará con pulpo e churrasco tamén. Sí, sí. Ás 6 da tarde, festa e verbena a cargo da orquestra Huaycas Family e do dúo La Hora Bruja. La Hora Bruja. Seguro que estará tamén a la Tania tocando a súa acordeón. Sí, Tania, pois, máis que seguro que estará ali. Ela é de por ali, non? Tania é nativa de Fonsagrada. Nativa de ali. Sí. E o concello este, pois, dixéramos, dividiuse hai uns anos, culleuse como concello. Uh-huh. E ali, pois, o sitio onde fan a festa é un sitio fermoso, eh? Estás a beira do Encoro, ali non pasas calor. E ali, pois, é onde se fai, máis seguro que baixaría o crego don Ramón facer unha misa ali, a Virxen da Veiga. A Virxen da Veiga, está sí, mal. Sí, ali é a Virxen da Veiga, que lle fizeron unha capela fermosa, desde logo, e esta Virxen da Veiga, pois, o Encoro solagou, pois, onde estaba ela, entonces sacaron e fizeron unha capela ali, a beira do Encoro, donde, en fin... que o que non está acostumado a esas estradas, as estradas tamén, casta é un alcalde que traballa bastante por aquel pequeno concello, que son, me parece que ali, pois, en pouco máis dunha hora xa votan todos. O sea que é pequeniño, non? Sí, é pequeniño, ¿eh? E van caurna polas casas, como quen di. Porque, claro, ali hai unha comuna, frente ao Encoro, pois hai unha comuna de xente que vende fora. Pero esa xente colabora, hai unha que é do Bloque Nacionalista Galego e é alemana. Ali houve un alemán que tuvo entre cabras e ovellas, porque eles traballan todo eso, no monte, tiña 11 cans. Carai. Sí, sí, para pastorear, tipo labrador, que eran os que lle guardaban as... Pero entre cabras e ovellas había unhas 200 e pico. Carai, sí, pues sí, sí. Sí. E era un señor alemán que él iba de vez en cando a Alemania, pero os fillos tiños en Alemania estudiando. E el viña se vale. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con música. Sabes, un lanzamiento tan extraordinario en folk música, ¿no? Que, o que decíamos antes, son los reyes, o un nuevo disco de la banda morisca que se llama, a banda morisca, ese disco llámase Algarabía. Entonces mandaron ese disco, es hermoso, un disco con raíces flamenco andalusís que bueno, é un proxecto que nace da confluencia de bon facer deses músicos procedentes de coñecidas formacións xa desaparecidas, Radio Tarifa ou La Jambre. Entonces, os pilares dese grande grupo son José Mari Cala, Juanmi Cabral, José Cabral, Antonio Torres e Andrés Rodríguez. Tengan a formación afincados en Cádiz, pero con vocación internacional. Neste traballo lograron unha simbiose perfecta entre a experiencia de cada un e a ilusión de seguir innovando, creando e investigando no terreo da música folk e de raíz. Vamos a escoitar entonces Algarabía, de este grupo folclórico de Cádiz, Banda Morisca. Muy ben. ocho puntas que iluminan, es que mi patio es una algarabía. Toda la brisa que mueve tu melena, toda la luz que atraviesa la espesura, te doy mi invierno y mi primavera, te doy mi vida, criatura. Toda la brisa que mueve tu melena, toda la luz que atraviesa la espesura, te doy mi invierno y mi primavera, te doy mi vida, criatura. Pues algarabía. Sí, señor. De pero Cádiz. Después de algarabía tenemos algo preparado por ahí, ¿no? Ah, sí. Porque hoy son los premios Maestro Mateo, ¿no? Sí, hoy entreganse la gala de premios Mestre Mateo. Marga Pazos e Xosé Antonio Touriñán serán os presentadores da gala do Mestre Mateo, que este sábado á noite terá lugar no Palacio da Ópera da Coruña para repasar o mellor da producción audiovisual galega do pasado ano. É dicir, premian, agasallan aos... Os do ano 2016. A gala estará dirixida por Xaime Fandiño, que recordará que fai 100 anos que se estrenou o primeiro filme galego, Miss Ledia. Desde esta conmemoración, con humor, contar con el co mundo audiovisual galego na actualidade e reivindicar os seus aspectos propios. Dende este punto de partida, a gala repasará algunhas das circunstancias do sector do país. Marga Pazos e Xosé Antonio Touriñán combinarán esta presentación dúas caras do sector audiovisual, da información e do entretenimento, con lenguaxes respectivos e complementarios desde o punto de vista do espectador. A gala contará cunha banda de música formada por alumnos da Facultad de Santiaguesa de Comunicación que forman parte desta chamada tan importante, Encontros do Maestro Mateo. Bueno, e despedímonos xa hasta a vindeira semana. Seguro que teremos máis. Sí, sí. Mellor vai a ser difícil, pero bueno, cando pero menos máis sí. Sí que faremos. Veña, ata a vindeira semana, queridos ointes. Bueno, pois, amigas e amigos, hasta o vindeiro sábado. Que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Agardando o fin, o corazón en silencio, hoxe a morte vive en ti. Mientras a lembranza a soledade, esa voz leve, dime que todo remata xa. E sinto a tristeza. Everybody got the reason, everybody got the wing, we're just catching and releasing what builds up throughout the day. 104.6.